Անգելնա, ուրախ եմ կրկին ողջունել քեզ։ Երկար ընդմիջումից հետո իհարկե ասելիք կունենաս եւ կուզեի, քանի որ տարին նոր է սկսել, մի փոքր ամփոփում անենք անցած տարվա, որովհետեւ կային նաեւ ձեռքբերումներ։ Իհարկե աշխատանքի շնորհիվ, կամքի ուժի շնորհիվ, ինչպես սպորտում բոլորին ծանոթ է դա, եւ կցանկանայի ձեռքբերումների մասին, ընթացքի մասին 2017-ի ինչպիսին էր սպորտային առումով։ 17-ին մասնակցել եմ մի շարք հուշամրցաշարերի, մասնակցել եմ Թուրքիայում, Իտալիայում, Մալտայում, Իրանում, մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնությանը, որտեղ գրավել եմ 4-րդ տեղը ամբողջ Եվրոպայում, վերջերս մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության բաց առաջնությանը, որտեղ 800 մետր վազքատարածությունում գրավել եմ 1-ի տեղը։ 2017-ին դեկտեմբերի 28-ին ամբողջ տարվա աշխատանքի շնորհիվ մենք Մեծարգո նախագահի կողմից պարգևատրվեցինք դրամական պարգևով։ Եվ 2018-ը նույնպես լավ տարի եմ ես համար, եւ 2018-ին փետրվարի 4-ին պատրաստվում եմ մասնակցել Թուրքիայում տեղ ունեցող մարզահավաքին, որտեղ եւս կմասնակցեմ երկու մրցումի։ Հուսով եմ լավ արդյունքներ կստաբերեմ այդ մրցմանը։ Անգելնա, հաղթանակների մասին խոսեցինք, բայց հաղթանակները բնականաբար չեն տրվում հենց այնպես, դրանք անշուշտ շատ լարված աշխատանքի եւ կամքի ուժի դրսեւորում են, որովհետեւ սպորտը պահանջկոտ ոլորտ է, ասենք, եթե ինչ-որ ընթացք ալարեցիր, բաց թողեցիր, ինչ-որ պատճառներով չպարապեցիր, կամ այնքան ուշադիր չեղար, ինչքան որ պետք է, կամ այնքան ժամանակ չտրամադրեցիր, արդյունքները բնականաբար չեն լինի։ Ինչն է քեզ տրամադրում, ոգևորում, ոգեշնչում, որ կամ այն հատկանիշներ ցուցաբերես եւ պատրաստվես այդ հաղթանակներին։ Իհարկե, յուրաքանչյուր հաղթանակել հեշտ չի տրվում, դրա համար պետք է շատ աշխատես, քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հասնես դրան, եւ յուրաքանչյուր բաց թողում ազդում է իհարկե քո արդյունքի վրա։ Իմ նպատակը 2020 թվականին մասնակցեմ Տոկիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերին, ինչն էլ ինձ ոգեշնչում է, դրդում է, որպեսզի ես ավելի լավ աշխատեմ ու պարապեմ եւ հասնեմ նպատակներիս։ Եվրոպայում նույնպես մասնակցել ես մրցումների, բնականաբար տարբերվում է այնտեղ թե պարապելու կանոնները, թե մարզիկները, պայմաններն են տարբեր։ Ինչ տվեց բացի հաղթանակից, բացի շփումներից, նաեւ փորձի առումով, որը գուցե հետո կիրառել ես։ Իհարկե, շատ մրցումների մասնակցելով մեծ փորձ ես ձեռք բերում, քո աշխարհայացքը փոխվում է տարբեր ոլորտներում, ուրիշ ձև ես մտածում արդեն, թե սպորտի տեսանկյունից, թե կյանքում, եւ իհարկե այնտեղ գնալով, տեսնելով մարզիկների պարապելու ձևը, եթե մեր մոտ էլ լինեին այդպիսի պայմաններ, կարող է ինչ-որ չափով էլի մենք մեր արդյունքները ավելի բարձր ցույց տայինք։ Այսինքն նշանակություն ունեն պայմանները այնուամենայնիվ։ Իհարկե, պայմաններից էլ է մեզ բան կախված, որ լավ պարապես ու դա էլ է օգնում քեզ։ Իսկ տարբերությունը ինչու՞ն է ավելի, բացի պայմանները, բացի պատրաստվածություն, զուտ մարզիկների առումով։ Երևի ուրիշ երկրներում նրանց փորձը ավելի շատ է, քան մերը, ասենք մենք այդքան շատ չենք օտար երկրներում մասնակցում մրցումների, երևի իրենց մարզիչների ավելի բարձրակարգ դերը, նրանք ուրիշ կերպ են երևի պարապում։ Կա ինչ-որ բան, որ հնարավոր է տեղայնացնել այստեղ մեզ մոտ, որ սովորել ես։ Իհարկե, ցանկանում ես իրանց նմանվել, ինչպես են նրանք պարապում, սովորում ես, դա քո համար դաս է։ Մրցումներից փորձի առումով, ի՞նչն է, որ հնարավոր է, որ քեզ օգնի, քեզ նման վազորդների տեսնելով քո մրցակիցներից թե քո մրցակիցներից էլ եք սովորում, չէ՞։ Իհարկե, մրցակիցներից էլ եք շատ բան սովորում։ Տեսնելով նրանց, դու մտածում ես հենց այդ մրցման մասին, քո արդյունքի մասին։ Իմ համար այս պարագայում կարևոր չի, թե ես ինչ տեղ եմ գրավելու մրցմանը, նայած այսինքն ինչ մրցում եմ մասնակցում, բայց իմ համար կարևորը արդյունքս լավ լինի եւ մարզիչս ինձանից գող լինի։ Մեր նախնական զրույցում խոսեցինք այն մասին, որ դուք պարապում եք անկախ եղանակային պայմաններից։ Անկախ եղանակային պայմաններից մենք պարապում ենք Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում։ Դա էլ է շատ նպաստում քո պարապմունքներին։ Իհարկե, դրսում ծրտին կոփում ես, ավելի-ավելի մարմինդ կոփում եւ սովորում ես արդեն, երբ ամառ է գալիս, գարուն է գալիս, հեշտ է քո համար բազելը։ Ամենօրյա են պարապմունքները։ Շաբաթական 5 օր պարապում ենք, 5-ը 7-ի կիրակի ազատ։ Գրեթե ամենօրյային, ընդհանրապես շաբաթը 2 անգամ չենք պարապում։ Ազատ ուսման եւ այլնի հետ հասցնում ես։ Ուսումը գալիս, լրացնում եմ, երբ բացակայում եմ, շատ եմ բացակայում դասերից, բայց եկած ժամանակը լրացնում եմ այդ բացերը։ Հետաքրքիր բան կա, որ սպորտը նաև մյուս բնագավառներում օգնում է, ինչքանով որ շփվել եմ, հասկացել եմ, որ սպորտում ձեռք բերած կամային հատկությունները, պատասխանատվությունը օգնում է նաև մյուս բնագավառներում։ Իհարկե, քովորավերցնելով մեծ պատասխանատվություն մրցումներին, մնացած բնագավառներում էլ է քեզ օգնում, որ այդ պատասխանատվությունը կրես քովորա, ինչ որ մի գործ կատարելիս դու մտածում ես, որ դեռ համար պետք է պատասխան տաս։ Թեթև ատլետիկան, քանի որ ինքը անընդհատ դեպի առաջ վազքն է պատկերավոր ասած, երևի խոչընդոտների հաղթահարման առումով էլ դա գաղափարապես գալիս է, որ միշտ դեպի առաջ, այսպես ասենք։ Դա մեր կարգախոսն է, միշտ առաջ, եւ յուրաքանչյուր մարզիկի էլ խորհուրդ կտամ, որ եթե ինչ-որ տեղ չգրավի, չդժգոհի եւ շարունակի միշտ պայքարել, հանուն իր հաղթանակի, հանուն իր նպատակների։ Երևի դժվարագույն բանը դա է սպորտում, որ չնայած պարտությանը սպորտում լինում են ոչ միայն հաղթանակներ, անկախ նրանից հաղթել ես թե պարտվել, չհանձնվես, ավելի շատ դժվար է չհանձնվել, քան հաղթանակ ձեռք բերել։ Իհարկե, յուրաքանչյուր քո պարտությունը քեզ ավելի է ուշ տալիս, ոգեշնչվում ես եւ միշտ ասում ես՝ պետք է պարապեմ ու հասնեմ դրան։ Կարևորը որ հասկանաս, որ պարտությունը պետք է ոգեշնչող լինի ինչ-որտեղ, ոչ թե թուլացնող։ Շատերը հենց այդ պատճառով նպատակակետին չեն հասնում, որ 1-2 պարտությունից թուլանում են, կես ճանապարից հետ են գնում արդեն։ Իհարկե, իմ մոտ էլ է եղել պարտություններ, բայց ես դրանից չեմ զուզվել, մինչև օրս էլ շարունակում եմ պայքարել հանուն իմ արդյունքների։ Կարևորը կիսատ չթողնել երևի։ Կիսատ չենք թողնի, նպատակ ենք դրել ու պետք է հասնենք այդ նպատակին։ Ինչ կարևորագույն բան կա, որ տվել է սպորտը առհասարակ եւ որ ասենք նոր սպորտային ճանապարհ սկսողներին կարող ես ասել։ Լինեն աշխատասեր, ամենակարևորը սպորտում աշխատասիրությունն է գնահատվում ամենաշատը, 5 կողմերից մեկը աշխատասիրությունն է։ Դրա շնորհիվ եւս կարող ես հասնել ամեն ինչի։ Կարող ակո մեջ չկա պոտենցիալ ուժը, բայց աշխատասիրության շնորհիվ էլի դու կարող ես հասնել հաղթանակի։ Շնորհակալություն Անգելնա, քեզ հաջողություններ նաեւ սպասվելիք մրցումներում, հաղթանակներ, կլինեն դրանք մեծ թե փոքր, անկախ նրանից ինչտեղ կլինի, թող այդ ոգեշնչումը, այդ սպորտային կամքը երբեք քեզ չլքի, եւ նույնիսկ ինչպես դու ասացիր, պարտությունները, եթե կլինեն, հաջորդ հաղթանակի համար ուր տան։ Շնորհակալություն։ Thank you. սպորտով զբաղվում եմ 3 տարի։ Այս ընթացքում սպորտը ինձ շատ բան է սովորացրել։ Ինձ ուղարկել են դպրոցից, որպեսզի զբաղվեմ այս սպորտով, եւ ինձ շատ դուր եկավ։ Շատ բաների եմ հասել։ Իմ ամենագլխավոր մրցումը Վանաձորում կայացած Անտարի 1000 մետր տարածությունում առաջին տեղն էր։ Դա ինձ համար ամենակարևոր մրցումն էր։ Ունեցել եմ շատ տեղեր, շատ եմ մասնակցել մարզիչի շնորհիվ, եւ 2017 թվականի ամենակարևոր մրցումը Երևանում կայացած ձմեռային բաց առաջնությունն էր, որտեղ 800 մետրը գրավել եմ երկրորդ տեղ, եւ հույսով եմ, որ ավելի լավ արդյունքներ կունենամ 18 թվականին։ Երկրից դուրս չեմ գնացել, քանի որ փոքր եմ, տարիքս չի համապատասխանում։ Պարապում եմ, որպեսզի 2 տարի հետո ավելի արդյունքներով դուրս գամ մեր երկրից, երկիրը լավ կայացնեմ, եւ հուսով եմ, որ կհասնեմ իմ նպատակներին։ Մարզիչի շնորհիվ շատ արդյունքների եմ հասել եւ հուսով եմ, որ արդյունքները դեռ հաղթանակներ կլինեն։ Այո, ասացիր, որ դպրոցից են ուղարկել, այսինքն դու չես ընտրել մեծ հաշվով, բայց գնացել ես, հետաքրքրություն է առաջացրել։ Ինչն է քեզ ստիպել, որ մնաս այդ մարզաձևում, չէ՞ որ ասեն կարող էիր գնալ, քեզ դուր չգալ, չգնայիր, այլևս չշարունակել, բայց ինչ որ մի բան քեզ ձգել է, չէ՞ հենց թեթևատուկը։ Սկզբից շատ էի սիրում այնտեղի ընկերներից, հենց նրա համար էի գնում, բայց հետո անթա ցանկանում էի վազել, ինձ շատ էր դուր գալիս այդ սպորտը, ու սիրում էի, դրա համար էլ գնում էի։ Նպատակները շատ էին դրա մեջ։ Քեզ ինչն է օգնում, կա ինչ-որ մի բան, որ օգնում է քեզ, այսինքն նպատակն է դա, թե հենց սպորտաձևն է, որ միշտ առաջ, թե ես որ նպատակ եմ դնում, իմ նպատակին հասնում եմ, դրա համար նպատակն է այստեղ։ Երևի սպորտում ինչ որ ժամանակ կայացած մարդկանց համար հենց նպատակասլացությունը կարևոր բան է, չէ՞։ Նպատակ պիտի դնես, եթե նպատակ չլինում, չես կարող հասնել դրան։ Ցանկությունն էլ պետք է լինի մի կողմից, որպեսզի հասնես։ Սպորտը ընդհանուր առմամբ նաև դաստիարակում է ոչ միայն հաղթանակներ ու պարտություններ, ոչ միայն մրցումներ, նաև որպես մարդ օփում է։ Իհարկե, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես դու լավ ես զգում քեզ, ու մարմնիդ կառուցվածքն է փոխվում, դու ես քեզ լավ զգում շրջապատում, եւ գեղեցիկ կազմվածք, եւ առողջ, ու նաեւ որ այդ հաղթանակները կերտելու, թեկուզ ամեն եղանակի պարապմունքի գնալու համար կամքի ուժ է պետք։ Կամքի ուժ է պետք, անկախ եղանակից, թե ցուրտ է, շատ շոգ է, պետք է գնաս պարապես, որպեսզի հասնես, ինչին դու ուզում ես։ Քո տարեկիցներին, նաև նրանց, ովքեր երկմտում են սպորտով զբաղվել, թե ոչ, ինչ խորհուրդ կամ մաղթանք ունես, որպես դու արդեն ինչ-որ ընթացք սպորտում մարդ։ Պարապենի ընթացքում շատ են ունենալու պարտություններ, չընկճվեն դրանից, աշխատասեր լինեն, պարապեն այնքան, ինչքան որ պետք է, զբաղվեն սպորտով, որովհետև սպորտը շատ լավ բան է, մարդու կյանքը փոխում է։ Անկախ դրանից, թե պրոֆեսիոնալ ես, թե սիրողական, պետք է պարապես մի կողմից էլ առողջ կլինես։ Շնորհակալություն։ Հաղթանակներ քեզ, որպեսզի նպատակասլացությունդ քեզ օգնի հաղթանակներ ձեռք բերել նաև երկրից դուրս, ինչպես դու ուզում ես։ Շնորհակալություն։ We'll be right back. We'll be right back.